राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 20 नवंबर 1996 को प्रातः 8:30 बजे वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण चाहे भाई हो चाहे बहन, ये मनुष्य का शरीर बहुत मूल्यवान बताया गया है। शास्त्रों में इसकी बड़ी भारी महिमा गाई गई है। वो महिमा इस आकृति की नहीं है, ये जो दो पैरों से चलता हो, काला माथा हो, हाथ हो, इसकी नहीं है। इसमें जो विवेक शक्ति है, समझने की शक्ति है, उसको लेकर के मानव की महिमा है। उस शक्ति का सदुपयोग करने की वास्तव में महिमा है। इसका सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। तो जो शरीर मिला है, जो हमारे को समय मिला है, जीने के दिन मिले हैं, इन दिनों में हमारे को अपना वो बड़ा काम कर लेना चाहिए कि जिससे बड़ा अगर कोई काम होता ही नहीं। गीता में कहा है यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई उससे बढ़कर लाभ हो सकता ही नहीं। ऐसे महान लाभ की प्राप्ति के लिए ये मानव से ही मिला है। उस लाभ की प्राप्ति करने के लिए ही मिला है, तो वही काम खास है। उसमें दो काम है, एक तो भगवान को याद रखना और दूसरा लोगों की सेवा करना। ये दो काम खास मनुष्य के लिए है, तो दोनों ही कल्याण करने वाली चीज है। परमात्मा को याद रखना ये तो खास चीज है ही, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की यादगिरी है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है, ऐसा स्मरण है। इस स्मरण की बड़ी महिमा है। तो पहले सबसे पहले जो भाई बहन यहाँ आए हैं उनसे कहना है कि भगवान नाम का जप करते रहना चाहिए। आज एक दिन मौका मिला है, यहाँ पास में होकर हम बहुत बार आए गए हैं, परंतु इस गांव में आने का अभी मौका मिला है। और अगर ही पता नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो भाई बहनों से कहना है नाम जप शुरू कर दें। जो आपका इष्ट है, जो आपके गुरु ने दिया है, जैसा है साधारण की राम राम राम राम राम राम राम राम, राम, राम। ये शुरू कर दे और सब काम करते हुए भी भगवान का नाम लेते रहे। हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। तो काम करते हुए भी राम राम करते रहे, ये संत की है रीति, जिसमें साधु संत हो जाए, गृहस्थ भी संत हो जाए, तो हाथ काम मुख राम है और साची भी सच्चा भगवान से संबंध अपना रखे। एक बड़ी भूल है उसको निकाल दे। यह जो रहने का स्थाई विचार कर लिया कि यही हम तो रहते हैं, ये नहीं होगा। यहाँ हम आए हैं, जैसे हम लोग आए हैं और अभी चले जाएंगे, ऐसे थोड़ी देर आप ज्यादा रहने के लिए आए हैं, रहने के लिए नहीं आए हैं, जाने के लिए आए हैं। जैसे अभी मंदिर में सत्संग के लिए इकट्ठे हुए हैं और सत्संग का समय होने पर चल देंगे, इसका तो समय पता है कि इतना समय है, नीति है, परंतु इस संसार में रहने के समय का कुछ पता नहीं। पेट में आकर के गिर जाता है, जमता मर जाता है, दिनों का, महीनों का, वर्षों का, एक वर्ष से 100 वर्ष तक मरने की जगह सदा खुली है। जीने का तो भरोसा कम है और मरने का नियम है, जीने का नियम नहीं है। कितना दिन जिएंगे पता नहीं है, पर मरना पड़ेगा, ये बात एकदम सच्ची है। हरेक काम करोगे तो उसमें संदेह होता है। अभी हमारे कहाँ जा रहे हो, हम दिल्ली जा रहे हैं, को दिल्ली पहुंच जाओगे इसको पता नहीं है, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, लड़का जन्मता है ये बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, विवाह होगा कि नहीं होगा संदेह है, कमाएगा कि नहीं इसमें भी पता नहीं, इनके बाल बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, कोई काम कह दो उसमें संदेह है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा उसमें संदेह नहीं। पक्की बात है उसको तो भूल गए, कच्ची बातों में लग गए, सच्ची बात भूल गए। तो भगवान के नाम का जप करना और याद करना कि यहाँ निरंतर हम नहीं रहेंगे, यहाँ जाना है। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो भगवान के याद करने से तो उद्धार होता है, और मृत्यु को याद करने से अन्याय नहीं होता है। हमने देखा है शहरों में रहते हैं वो रेल भी चलती है और ट्राम चलती है और किराए की बस भी चलती है। आप हम वही मुसाफिर हैं, रेल में चढ़ते हैं तब तो विचार होता है कि कोई आ न जाए, परंतु ट्राम में चढ़ते हैं, बस में चढ़ते हैं, तो वहां ऐसा नहीं होता कोई आ न जाए, उनको जगह दे देते, ना नहीं कहते। रेल में ना ना ना यहाँ जगह नहीं है, यहाँ आगे जाओ, यहाँ जगह नहीं है, उसमें नहीं कहते। ऐसे ही किसी किराए घर में देखो, यहाँ नहीं यहाँ नहीं, अपना घर रहने नहीं देते। अर्थ क्या निकला कि जहां ज्यादा देर ठहरता है तो वो अन्याय करता है। बस में थोड़ी देर चढ़े, ट्राम में चढ़े, यहाँ उतर जाएंगे गाड़ी, तो अन्याय नहीं करते। आने में खड़े बीच में एक डंडा होता पकड़ लेते हैं, आगे जो हाथ कर ले लेते हैं, भर जाती खूब फिर मना नहीं करते। कारण कि अभी हम उतरेंगे, अभी उतरेंगे, और गाड़ी में बैठे हुए नहीं चढ़ने देते। वो भी जैसे लंबे यात्री होते हैं वो लंबे पैर पर बैठ जाते हैं, आने नहीं देते। ऐसे यहाँ रहने की आपने ज्यादा विचार कर लिया कि जाना रहना है, तो अन्याय करना शुरू कर दोगे। तो वो अन्याय न करें, नहीं ठीक अपना नियम ठीक से अपना जीवन बिताओ, इस वास्ते मौत को याद करना। गाड़ी में, रेल में, इसमें सब में, ट्रक में समय होता है, परंतु इस मरने का समय नहीं है। सब समय खुला है, न जाने कब मर जाए, तो अच्छा काम कर लो भाई, जो कह लो कियो सो काम और भजियो सो राम, जितना भजन कर लो अच्छी बात है, अच्छा काम कर लो। मंदा काम करोगे तो गाड़ी बड़ा दुख पड़ा पड़ेगा, और किए हुए का फल जरूर मिलेगा। अवश्य भोक्तव्य कृतं कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। जो किया हुआ अपने को भोगना पड़ेगा। अभी तो पता नहीं है, कर लेते हैं, परंतु परिणाम खराब काम का बड़ा भयंकर होता है, अच्छे काम का श्रेष्ठ होता है। तो काम अच्छा करो, बुरा मत करो। अच्छा काम क्या होता है? दूसरों का हित करना। और बुरा कहाँ से शुरू होता है? अपनी स्वार्थ बुद्धि से। अर्जुन ने पूछा है तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में, अधिकेन प्रयुक्त एवं पापम चरति पुरुष अनिच्छन्न भी। पाप को करना नहीं चाहता फिर भी मनुष्य पाप क्यों कर लेता है? नहीं चाहता क्योंकि पाप का फल तो दुख भोगना पड़ता है। वो न चाहता वो अभी कर लेता है, क्या कारण है? तो 37वें श्लोक में कहते हैं, कामेश मन में जो स्वार्थ बुद्धि है, भोग बुद्धि है, आराम बुद्धि है, स्वार्थ बुद्धि है, पक्षपात ही उससे करता है। तो स्वार्थ बुद्धि से सब अनर्थ होते हैं। मूल स्वार्थ अपना जो मतलब सिद्ध हो जाए, और मतलब ही अभी अभी अभी, कब मर जाएगा पता नहीं है, तो कब मर जाएगा इस वास्ते भाई अन्याय मत करो। जीने का समय है नहीं, थोड़े समय में पाप करके चले जाओ तो बड़ी दुर्दशा होगी। झूठ कपट बेईमान ठगी धोखेबाजी से धन कमाते हो, धन तो यहीं रह जाता है, और जो पाप करते हो वो यहाँ नहीं रहता है, वो अपने अंतःकरण में भीतर में जमा होता है, उसके संस्कार भीतर होते हैं। झूठ कपट बेईमानी करके धन कमाया, वो यहाँ बक्सों में रह जाएगा, अलमारियों में रह जाएगा, बैंकों में रह जाएगा, तिजोरियों में रह जाएगा, मगर पाप यहाँ नहीं रहेगा, वो सबका सब साथ चलेगा, और महान भयंकर दंड भोगना पड़ेगा। जिस पाप के करके धन कमाया वो तो दूसरे लोग खाएंगे, और वो दंड हमारे को भोगना पड़ेगा। इस वास्ते जहाँ तक बने आप झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात मत करो। धन उतना ही मिलेगा, धन तो जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। वहम है कि पाप करने में धन नहीं होता, झूठ कपट में व्यापार नहीं होता, ये वहम है। क्या व्यापार करने वाले सब धनी हो जाते हैं? क्या व्यापार नहीं करने वाले सब गरीब रह जाते हैं? ये नियम नहीं है। तो धन तो आने वाला जितना ही आता है, पाप करके अगर ये दुख खरीद लेते हो, ये चतुराई का फल होता है। यहाँ जो होशियारी है, चतुराई है, बुद्धिमानी है, उसका नतीजा ये निकलेगा, महान भयंकर दुख पाना पड़ेगा। यार दुख पड़ा ही नहीं, आदत पाप करने की हो जाएगी, जन्म जन्मांतर वो आदत महान दुख देगी, पाप पैदा करते ही रहोगे। गाय भैंस भेड़ बकरी की उम्र से जोड़ी में चले जाओ तो वहां भी करोगे। बैलों को मैंने देखा है, एक गाड़ी में चलने वाले बैल दो है, एक सींग मारता है और एक नहीं मारता है। तो नहीं मारता है वो खुला चरता है, ये सींग मारने वाले को बांध देते हैं, वो सींग नहीं मारे दूसरे को। तो आदत बिगड़ी हुई पशुओं में भी जाएगी, और बिगड़ना सुधर इस मनुष्य जन्म में है। पशुओं में वहां सुधार की शिक्षा नहीं है, वो समझ भी नहीं सकते, कोई समझा भी नहीं सकते। तो आदत अपने दूसरों के हित करने की रखो, स्वार्थ की मात्रा तो सब सोनी में होती है, गायों में, भैंसों में, भेड़ बकरी सब सब में। इस वास्ते दूसरे का हित कैसे हो ये रखो, दूसरे का नुकसान मत करो। नुकसान करने की आदत सब जगह रहेगी, तो पाप किया हुआ का जो फल है वो तो भोगना पड़ेगा ही, पर आदत है वो जन्म जन्मांतरों की, तो पाप पैदा करने की एक विद्या आ गई, तो वो महान हित करने वाली है, अहित करने वाली, नुकसान करने वाली है। तो आदत अपना स्वभाव शुद्ध बनाओ। अपने साथ में धन नहीं चलेगा, परिवार कुटुंब जमीन जायदाद घर नहीं चलेगा, परंतु तो स्वभाव साथ रहेगा। स्वभाव यहाँ नहीं रहेगा, स्वभाव साथ होगा। जिनके लड़ने की आदत है कोई बहनों की, तो जड़ भरते ही लड़ लेगी, स्टेशन पर लड़ेगी, जहाँ रखो बिलात भेज दो वहीं लड़ाई कर लेगी। स्वभाव साथ में है, और सज्जनता का स्वभाव होता है वो सब जगह सेवा करता है। बद्रीनारायण जाते हैं, पैदल चलते हैं तो बड़ा परिश्रम होता है, चलते चलते शाम को ठहरे तो बड़े बूढ़े बेचारे, कंट्री भी पीठ पर बढ़ती है, नींद आ जाती है। फिर हम सेवा करने वाले होते हैं, वो सज्जन इधर उधर ला करके रसोई बना करके तैयार कर देते हैं, लोग भोजन करो, नींद जगह भोजन कराती है। तो सेवा करने का स्वभाव जिनका होता है, कहीं जाएगा स्वयं सुख पाएगा, उनके साथी भी सुख पाएंगे। अरे बुरा पुरानी आदत खराब होने से खुद दुख पाता है, औरों को भी दुख देता है। इस वास्ते अपने आदत स्वभाव स्वभाव है सुधारो, तो भीतर का भाव से दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य होगा, तो अपना स्वभाव सुधरेगा। अरे स्वार्थ में आकर दूसरों का हित करोगे तो स्वभाव बिगड़ेगा, वो बड़ा भारी नुकसान है। पाप का भोग तो भाई भोग भी लोगे, पर आदत का काम तो अगर ही हुआ, पाप पैदा होने की विद्या आ गई, अब पैदा होता ही जाएगा पाप, महान दुखों में सह जाओगे। और स्वभाव सुधारने का मौका मनुष्य शरीर में है, और जगह है नहीं। तो दूसरों के हित करने का सेवा करने का स्वभाव बनाओ, दान पुण्य का स्वभाव, अपनी शक्ति के अनुसार से दूसरे की सहायता करो और भगवान को याद करो। भगवान याद करें कल्याण होगा। स्वभाव के सुधारने से अगर भी आपका स्वभाव जहाँ जाओगे वहाँ साथ चलेगा, धन संपत्ति साथ चलेगी नहीं। तो धन संपत्ति के लिए पाप करके अन्याय करके और धन कमाओगे तो धन तो साथ चलेगा नहीं। कोड़ी एक भी मैं पाप किया हुआ कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। धन में तो हिस्सा सब घर वालों का होगा, पर पाप में हिस्सा नहीं होगा, वो खुद को आपको भोगना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं इसका हिस्सा हो जाए दूसरों को, ऐसा नहीं हुआ। वाल्मीकि जी चरित्र में आता है ना, माता पिता स्त्री पुत्र सब नट गए, पाप के भागी हम नहीं होंगे, कमाए हुए धन के भागी हो जाएंगे, वस्तुओं के भागी हो जाएंगे, पाप का भागी नहीं होगा। तो भाई सावधानी से काम चलाओ, ख्याल रखो, थोड़ा होश में रहो। होश आता है सत्शास्त्र से, सत्संग से, सद्विचार से, तीन चीज है। अच्छा संग करने से स्वभाव सुधरता है, अच्छा साहित्य पढ़ने से स्वभाव सुधरता है, और स्वयं विचार करने से स्वभाव सुधरता है, और सुधरा हुआ बिगड़ा हुआ स्वभाव साथ चलता है, जन्म जन्मांतरों से चलेगा। इस उम्र में भी जिसके स्वभाव अच्छा है उसे दुनिया का हित होता है, स्वभाव बिगड़ा उसे दुनिया का हित होता है, बड़ा नुकसान होता है। एक संत थे, उनकी बात सुनी है। पुराने संत बड़े विरक्त महात्मा होते थे, हम तो वही सवारी में घूमते हैं, बोटों में घूमते हैं, हवाई जहाजों में, रेल में। पहले संत होते थे गांव में घूमते, पांच सात दस बीस गांव, दो चार दिन कहीं रह गए, फिर कहीं चले गए, कहीं चले गए, ऐसे बड़े विरक्त संत हुए। और वे जहां जहां गए हैं उनके देश में लोग सुखी हुए हैं। आज भी हम देखते हैं 100-200 वर्षों में जहाँ संत घूमे हैं वो गांव बड़े सात्विक है, जहाँ 100-200 वर्षों में संत नहीं गए हैं राक्षसी खड़ा है, आसुरी खड़ा है, ऐसा हमने देखा है, प्रत्यक्ष बात है। तो ऐसे एक संत घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे, पहुंचे तो लोग इकट्ठे हो गए कि बाबा जी आए, बाबा जी आए, सास के बाबा जी, बहू के बाबा जी, बाप के बाबा जी, बेटा के, पोता के, सबके बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी आए। लोग इकट्ठे हो गए, संत बैठे बात करते, ठीक भाई पूछा जी, लोग इकट्ठे हो गए। इधर एक माई आई, वो माई बोलती महाराज बड़े जोर से, आप उस गांव जाते हो ना? हाँ भाई जाते हैं, वो आपका वो सेवक है ना, आपकी सेवा करता है? अच्छा हाँ हाँ भाई करता है। उसकी बेटी है ये? मेरी बहू लड़ती बहुत है हमारे से, ऐसी है तो अच्छा लड़ाई करती है। वो लड़की वहीं बैठी थी बेचारी, वो जो पैदा हुई छोटी सी तभी संत आते थे, उसे देखे वह बड़ी होगी ब्याजी गई, उसे बेटा लड़ाई क्यों करती है? ऐसे प्रेम से बोल तो दर दर दर रोने लग गई, आंसू पड़ने लग गए। तो अब दूर दूर जाओ भाई, बच्ची को मैं पूछूंगा बात। तो कहा बेटा तू रो मैं तो रोती क्यों बता? कि बाबा जी मैं मेरी सास लड़ती बहुत। सास तो कहते बहू लड़ती है, बहू सास लड़ती है, लड़ाई दो में नहीं होती, कम से कम दो चाहिए आदमी, हजारों लड़ सकते हैं, लाखों आदमी लड़ सकते हैं, मन कम से कम दो बिना लड़ाई नहीं होती। वो तो कोई सास लड़े, वो बहू करे बहू लड़े, सास के बहू लड़े, लड़ते दोनों है। तो बेटा तेरे जैसी लड़ाई मिटा दो, निहाल हो जाओ, लड़ाई मिटा दो। तो देखो बेटा, हम एक ताबीज देंगे। लड़का पास में खड़ा था, उसका देवर, उसको जा रहे कलम दवात लिया, तो कागज लिया और एक ताबीज लिया। वो ले आया, महाराज ने लिख दिया, समेट गया कि दारे में ले बेटी, ये तुम बांध लो पड़ेगा। बच्ची का बड़ा भाव था महाराज के प्रति, क्यों माता पिता भी भाव रखते थे, वो भी भाव था उनका भी, मानो भगवान भगवान ही आ गए, मानो मन महात्मा है। तो उसने बांध लिया, देखो मैंने लिख दिया है, अब तुम्हें लड़ाई नहीं होगी। पर जैसी बात पालन करने भी दो दो बात माननी पड़े। क्या माना? एक तो देखो, कुछ भी कह सामने बोलना मत, एक वो कह जैसे काम कर देना, ये दो बात। ये परहेज रखना, ये रखोगे तो तुम्हारा द्वंद्व सिद्ध हो जाएगा, लड़ाई मिट जाएगी, और नहीं करोगे तो भी लड़ाई हो जाएगी। और यंत्र तो खराब हो तो मैं फिर बना दूंगा, मन ये तो बेटा तेरे हाथ की बात है, तुम करोगे तो हो जाएगा, कर लूंगा। कितना दिन करे? 12 महीना। 12 महीनों में व्रत टूटे नहीं, एक दिन भी सामने बोल गई तो वो तो गया, उस दिन से 12 महीना होगा। फिर किसी दिन गलती कर दी तो बेटा वो घर नहीं गिना जाएगा। एकादशी के दिन एक दाना भी गेहूं का खा लिया जाए तो व्रत भंग हो जाता है, जिसमें व्रत भंग हो जाता है। 12 महीना व्रत भंग नहीं होना चाहिए। ठीक है महाराज, 12 महीने कर ले, गुस्से उत्साह में कर लूंगी। कह दिया कर, अब लड़ाई नहीं हो, जाओ ले जाओ। तो महाराज वो सास कह जी काम करे, और बोले तो सामने बोले ही नहीं, एक दिन में लड़ाई मिट गई। कहते महाराज यंत्र ऐसा कर दिया, हमारे घर की लड़ाई मिट गई, नहीं तो कड़े रोजाना होती थी, लड़ाई मिट गई। बहू तो एक दिन में सुधर गई, और वो बहू भी कहते कि सासू का स्वभाव बड़ा शुद्ध हो गया, आजकल लड़ाई नहीं होती है। 8-10-5 महीना फिर घूम कर कैसा है, पूछा बच्ची को, बच्ची बताओ बेटा क्या ठीक करती हो ना? कि बाबा जी मैं तो एक दिन चूक गई, सामने बोल गई मैं, तो बेटा उस दिन के बाद में होगा भाई, वो तो दिन गए ऐसे ही। ऐसे कर 2.5 वर्षों में 1 वर्ष हुआ, तब वो आपने किया उसी दिन से ही लड़ाई थी मिट गई सफाई। अब वो कभी बोलेगी तो दूसरों को क्या ख्याल ही नहीं, तो ठीक हो जाएगा। तो तुम आज तुम्हारी भिक्षा करेंगे घर पर, बड़े खुश हुए बाबा जी भिक्षा जाते राज हमारे घर पर करेंगे। सासरे वालों ने बढ़िया उत्सव मनाया, ले गए महाराज ने भिक्षा पाई, हो गया दूसरे घरों में दूसरों को भेज पाए। बाल बच्चे कई दूसरे इकट्ठे हो गए मोहल्ला के, घर कर गए रहो, अब वो बात बताएंगे, जाओ भाई तुम जाओ जाओ भेज दिया, घर घर के रहे घर घर के। हाँ महाराज, तो बोलो बोला ताबीज लाओ, ताबीज खोलो, खोल कर पुर्जा निकालो, पुर्जा में क्या लिखा? तो पढ़ा कि सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु नारी तो साधु को क्या। तुम राजी रहो तो हमारे को क्या मतलब, रोज ना माथा फोड़ो तो क्या भैया भाई क्या मतलब है। कि भैया इसमें शक्ति है, शक्ति इसमें नहीं है, शक्ति से दो बात बताइए, कहना मानो और कैसो काम कर दो, सामने मत बोलो। तो आज आपको बताता हूं, सब बहना सब भाई ये ताबीज बना लो, वो तो बारे होता है, ये भीतर बना लो कि जो बड़े पुरुष कहे वैसे काम कर दो और सामने मत बोलो। ये दो बात अगर आप धारण कर लो तो घड़ी कड़े बढ़ जाए। अरे बोलना ही हो खास, ये जरूरी है, भूल से कह दिया तो कहते ही खड़े हो जाओ और हाथ जोड़ दो। क्या बात है? एक आपको तो बात आई मन में कह दू, आप ऐसा को ऐसा करने से ऐसा बिगड़ जाएगा काम, तो अच्छा अच्छा बड़ी नम्रता से फिर काम वो बिगड़ता तो ठीक हो गया। कभी कह नहीं नहीं ऐसा ही करो, अरे काम बिगड़ जाए फिर कह देखो तुमने तो कहा भाई हमारे नहीं तो हाथ जोड़ जाएंगे, मैं कोई देवता थोड़ी हूँ, मेरे को क्या पता, मेरे मन भाई जैसे कह दी तो उसमें नहीं देखो मैंने पहले कहा था, ऐसा नहीं करना, ऐसे शेख ही नहीं बिगाड़ना, बड़ी नम्रता रखना। ऐसे अगर आप घरों में रखो तो घरों में प्रेम हो जाए, तो सत्संग किया हुआ सफल हो जाए। एक दिन सुबह के समय हम तो जाग भी सीधे ही, वो सज्जन ने कहा कि आप हमारा वो दिल चलो तो आगे, तो एक दिन का सत्संग भी सफल हो जाए, घरों की कड़ाई मिट जाए, लड़ाई मिट जाए। एक बात, दूसरी बात, रोजाना सुबह और शाम नमस्कार करो, बड़ों के चरणों में नमस्कार करो। मैं पूछता हूँ कई जगह नमस्कार करते हो कि मतलब होली दिवाली त्योहार के दिन करते हैं, तो उस दिन तो भाई मीठा बनाना ही पड़ता है, खर्चा भी लगता है, नमस्कार में तो खर्चा ही नहीं लगता। रोजाना करो सुबह और शाम दोनों समय, सुबह उठने के बाद मिले जगह चरणों में नमस्कार कर दो। बहनों को चाहिए कि अपने सास है, जिठानी है, बड़ी ननद है, उन सब बड़ी के चरणों में नमस्कार करो, छोटे बच्चों को भी नमस्कार करवाओ। भाई लोगों को चाहिए कि आप भी बड़ों के चरणों में नमस्कार करो। माँ का चरण छूना हो तो भाइयों से, बहन हो, माँ का चरण मस्तक से छूना, मानो मस्तक चरणों में रख करके नमस्कार करना। संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, शास्त्रों में बहुत बताया। राम जी वनवास में गए तो केकई माँ ने वनवास दे दिया, कौशल्या माँ से गए नमस्कार किया कि तो बेटा कुछ खा लो, आज सवारी निकलेगी, युवराज पद मिलेगा तो देरी बहुत हो जाएगी, खा लो। राम जी ने कहा माँ मेरे को तो राज दे दिया, पिताजी ने वनवास का राज दे दिया, वनवास जा रहा हूँ। मंत्री बोले सो क्या ऐसा ऐसा वनवास हुकुम हो गया, तो कौशल्या को बड़ा दुख हुआ, दुख हुआ तो कौशल्या बोली, कौशल्या कोई मामूली स्त्री नहीं, जगह राम जी बेटा बने हुआ कोई मामूली थोड़ी है। उसने कहा देखो बेटा, पिताजी का हुक्म है वनवास में भेजने का, मैं कहती हूँ यहाँ रहो तो दोनों में तो जन जाऊ जान बड़ी माता, माता का दर्जा ऊंचा होता है, दोनों आज्ञा पिता की माँ की, तो माँ की आज्ञा पालन करना, तुम रहो यहाँ ही, मैं रखती हूँ, तुम्हारे पिता वनवास में भेजते हैं, मैं भतीजे में ही रहो। तो के माँ इधर तो आप अकेली कह रहे हो, उधर हमारी माँ बाप दोनों कह रहे हैं, एक ही माता है हमारी, तो कि जो पितु मात कहे वो बन जाना, तो कानन शतावधि समाना, तो पिता से सौगुणा माता का अधिकार, माता से दूसरी माता का सौगुणा अधिकार। ऐसे ताई है, चाची है, जो बड़ी है उनका अधिकार माँ से ज्यादा मानना, उनकी आज्ञा पालन करना, माँ का कहना नहीं करो तो भी इतने अपवादे है, माँ का तो स्नेह होता है, बनताई है, चाची है, उनका नहीं करो तो बुरा लगेगा। ऐसे सास का कहना करो या दादे से, अथवा अपनी को सासू बड़ी है सासू की तरह ही, ताए से आदि है उनका कहना करो, उनके कहने उनकी प्रसन्नता लो, तो घर में प्रसन्न होते हैं और माताएं प्रसन्न होती, आशीर्वाद मिलती है, उस आशीर्वाद से विद्या आती है, धन आता है, शरीर योग रहता है। अभिवादनशील से नित्यम सेविना सत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो रोजाना बड़ों के चरणों में नमस्कार करता है और बड़ों का संग करता है उसकी उम्र बढ़ती है, विद्या आती है, संसार में वाह वाह होती है और बल बढ़ता है। आयुर्विद्या यशो बलम, चार चीज मिलती है मुफ्त में। सुबह शाम नमस्कार कर लो, क्या आपका खर्चा लगा, क्या परिश्रम हुआ, और आयुर्विद्या यशो बलम, उम्र बढ़ेगी, विद्या आएगी, संसार में वाह वाह होगी, शरीर में बल बढ़ेगा, तो फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ है ही नहीं। इस वास्ते सबसे कहना, सब भाई बहन है आज से शुरू कर दे, तो मैं समझू कि आपने यहाँ आयोजन किया, हमारे को बुलाया भाई ठीक हुआ, हम भी आए तो भाई ठीक, सफलता हुई, नहीं तो सुन लिया चल दिए पल्ला झाड़ सत्संग सरकारी बल्ला लक्ष्य नहीं। शुरू कर दो, बहनों को चाहिए शुरू कर देना, बड़ों के चरणों में नमस्कार करना और कहना करना, सामने में बोलना, इन बातों को याद रखो। एक लड़की ब्याही गई थी तो वहां सास ससुर थे और लड़का एक ही था, ना देरा नहीं जेठानी, देवजी था ही नहीं। एक बूढ़ी माँ जी थी, दादी सासू, दादी सासू कहते हैं जिसको, तो वो जहर देखती है तो घर में तो उस बूढ़ी माँ का सासू तिरस्कार करती है, छोरी की सासू, वो अपनी सासू का तिरस्कार करे, अपमान करे, कड़वी बोले, तो लड़की को बड़ा दुख हुआ कि हमारे तो पिताजी ने कहा कि बड़े बूढ़ों की सेवा करना और हमारी सासू तो गाली दे देती है लड़की के, अब मैं बोलूंगी तो कहेगी छोरी मेरे को उपदेश देती है, बुद्धि में तेरी, पिता ने समझाया बेटा तुम अपने शास्त्र के लिए चलना, यहाँ तेरा काम तेरा घर वो है, ये घर तो तेरे पीहर का है, मैं तेरा घर वो है, तो उस रात में उस जीवा से काम कर रहा, तो वो सब काम करे, धंधा करे, भोजन करावे, थाली बर्तन मान चौका बर्तन करके और दादी सासू के पास जाकर बैठ जाए, चांद चांद ही करे, बात करे, सासू बोलेगा बुरा बच्चों खटपटे आपस में, तो कि वहां क्या करते हो, कि वहां तो मेरी माँ पिताजी कहे, मेरी माँ ने पिताजी ने कहा विशेष कि देख बेटी जवान छोरों के साथ तो बैठना ही नहीं, बन जवान छोरियों के साथ भी नहीं बैठना, बड़े बूढ़ों के पास बैठना, तो अपने घर में बूढ़े तो यही है और कोई है नहीं, पिताजी कहा है, और क्या करती है, कहा कि अपने धर्म की बात, अपने रस्म रिवाज की बात सीखना, क्योंकि पीर की बात नहीं शास्त्र की बात चलेगी तेरे, तो शास्त्र की बात पूछना बड़े बूढ़ों से वो करना, तो तू क्या पूछती है, मैं ये पूछती हूँ कि मेरी सासू आपकी सेवा कैसे करती, तू पांच दिन मेरे को करनी पड़ेगी, तो शास्त्र की रीत चलना मेरे को, तो पिताजी ने कहा है, वो मेरी गजब हो गया, तो सीख जाएगी फिर दुख देगी, तो क्या कहा बूढ़ी बाजी ने क्या कहा, कहते वो गाली न दे और ठोकर न मारे तो मैं तो सेवा ही मान लो, ऐसा थोड़ी किया जाता है, तो मैं तो भाव भाव बेची है, कोई मदम भलिया नहीं, और कई जैसी बात कह दी, तो सासू डरने लग गई, वो अच्छा बर्ताव करने लग गई, तो छोरी इस तरह बच्चियों को चाहिए ऐसी शिक्षा दो, शास्त्र जाओ तो ऐसी शिक्षा इस ढंग से दो तो सुनेंगे, गुरु बन जाओगे तो सुनेंगे नहीं, बुरा असर पड़ेगा, अब वो देखती है तो उसको खाट दिया, उसके मुंह जी रख दे और जोड़े भेजो, तो वो देख रहे हैं, क्या देखती हो, कि मैं देखती हूँ बड़े बूढ़ों को खाट कैसे देनी चाहिए, रीत मेरे पिताजी ने कहा है शास्त्र की रीत चलना, तो अपन जीत ये रीत थोड़ी है, तो ये तो पुराना हो जाता है तो फिर वही रखना, कहते ले आप हो तो कर दे, मैं दूंगी, अच्छा अच्छा अच्छा खाट दे दे, नवार का बड़ा हुआ बढ़िया खेड़ा कर दादी जी को दे दिया, आराम हो गया उसे, अब कपड़ा देखो तो सामरी सामरी हुआ ऐसा कपड़ा धो गया, देखती है क्या देखती हो, कि देखती हूँ कि बड़े बूढ़ों को कपड़ा कैसे देना चाहिए, फिर पागल देना थोड़ी गेद आ जाएगी, तो ये तो फट जाने से हो जाता है, तो फिर वैसे ही रखना, कि कौन आप हुक्म दे दो देगू तो नहीं, काम तो मैं कर दूंगी, तो बोले बिछाना कपड़ा सब बना ठीक बिछा दिया, अब भोजन करे तो सब भोजन करने के बाद उसको रोटी दे, खिचड़ी जली हुई नीचे खुर्चन और दाल जो पीछे बची हुई, तो पीछे दाल में कांकर रह जाता है, कंकर ऊपर वो दादा अच्छी रहती है, कंकर नीचे रहता है, तो भाई यूं देखा है, और ठीकरी में देवे इतना करती हो, देखती हो कि बड़े बूढ़ों को भोजन कैसा ध्यान चाहिए, रीति है, पिताजी ने कहा तुम्हारे सास की रीति चलना, वहाँ यहाँ की रीति चलेगी तुम्हारी, तो ये रीति थोड़ी है, तो क्या क्यों दे रही हो, कि पहले कौन दे, कि आप हुक्म दे दो, भोजन में करा दोगे, मैंने आपका हुक्म होना चाहिए, तो जल्दी दे दो, बोले भैया भूल हो गई मेरे से, भविष्य की बात ऐसा करेंगे ऐसा करना नहीं चाहिए, भाई परसु देने का विचार है, मौका लगा तो देंगे, नहीं देंगे तो देंगे तो दान करोगे, कोई मर जाएगा दान कैसे करोगे, अरे आप नहीं रहो कैसे को दोगे, ब्राह्मण मर जाएगा तो कैसे दोगे, आपने तो कहा देंगे, मारे खुशी आई आज तो मौज होगी, परसु तक तो कोई नहीं मरेगा, ये उपदेश देने का तरीका है, अब बड़ों को क्या कह सकते, आपने कैसे कह दिया भविष्य की बात सच्ची कैसे होगी, इस तरह से बड़ों को शिक्षा देने का तरीका है। तो घर में ही शिक्षा देना तो ऐसे तरीकों से शिक्षा देनी चाहिए। आपस में प्रेम का बर्ताव करो, बड़ों का आदर करो, प्रेम बढ़े आपस में। ये प्रेम बढ़ता है काम धंधा तो करे, चीज वस्तु दे, ये दो चीजें प्रेम बढ़ता है। चीज वस्तु आप लो, वो कहते आप लो, ऐसे चीज तो बढ़ जाती है और आदमी कम हो जाते हैं। काम धंधे में तू कर तो काम तो ज्यादा हो जाता है और खटपट आपस में होती है। बड़े घरों में नौकर रहते हैं, नौकर काम करते हैं कि क्या करें, काम ज्यादा है। नौकरों को पूछा जाए, ये नौकरी करते हैं वो साधु है क्या? वो भी तो गृहस्थी है, वे घर का काम भी करे। आप घर का दो घर का काम करें, अरे आप ऐसे उस घर का काम भी नहीं कर सकते, एक घर का भी? तो बड़े कौन हुए? बहन हो हम बड़े बड़े दिए हुए, दो घर का काम करते, आप एक घर का काम नहीं होता। तो ऐसे घर में काम बहन माता को मैं करूं तो काम हो जाता हल्का, आदमी जाते ज्यादा, अरे तू करते काम ज्यादा हो जाए। चीज वस्तु लेने से चीज कम होती है, देने से बढ़ती है। काम धंधा लेने से घटता है, देने से बढ़ता है, आफत होती है ज्यादा। तो ये बातें सीखो, इसी तरह से अपने घर में काम में लाओ तो जीवन बड़ा शुद्ध हो जाएगा। और जीवन से आगे भी शुद्ध हो जाएगा, स्वभाव शुद्ध निर्मल हो जाएगा। जहां जाओगे वहीं सुख पाओगे। बच्चियां घर की है, इन बच्चियों को भी ऐसा सिखाओ, रसोई बनाना है, दूजा है, कातना है, पिरोना है, गूंथना है, लेपना है, काम करना है, रसोई बनाना है, कच्ची पक्की कैसे बनाई जाए, झाड़ू कैसे दिया जाए, कपड़ा कैसे धोया जाए, बच्चों को सिखाओ। सदर हो जाए, सास ले जाएगी तो भी प्रशंसा करेंगे, भाई धने माता पिता ने अच्छा सिखाया, रसोई करना नहीं आता, हमने मारवाड़ में सुना ऐसा, वो काम नहीं करती, माँ रांड सिखाया, वो नहीं, माँ ने सिखाया नहीं, माँ को कहते वे छोरी की न करके सासू घर की माँ की निंदा करते हैं लोग, क्योंकि बालक क्या करे, भारत बच्चा सीखा वैसे ही करे। और अच्छा सिखाओ, कहीं जाओ तो कैसे बढ़िया हो गई, आपके घर में बहू अच्छी नहीं आई तो आपने बहू कैसी भेजी है, उसे शिक्षा दे अच्छी भेजो, आपके भी अच्छी आवेगी। भाई तो ये तो करने से होता है, इस वास्ते आपसे प्रेम का बर्ताव करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बालकों को भी अच्छा शिक्षा दो। आजकल शिक्षा बिगड़ रही है, स्वार्थ का भाव हो रहा है, लड़ाइयां हो रही है, राजनीति में पड़ गए हैं, विद्यार्थी की पढ़ाई छूट रही है। तो अच्छे भाव बनाओ जिनसे बालक भी अच्छे हो जाए, तो अगर नगर अच्छा हो जाए, बालक जैसे होंगे वैसे ही प्रदेश होगा आपका। आप हम चले जाएंगे तो आप भी हमारी जगह बालक तो सभ्य बनेंगे, वही तो समाज के होंगे। तो बच्चों का स्वभाव सुधारो, पढ़ाई है वो और चीज है, सुधार एक और चीज है। स्वभाव शुद्ध हो जाए तो व्यवहार में सुख पाओगे। यार भगवान को याद रखो, भगवान का भजन करो, काम धंधे करते हुए भजन तो साथ करो, पर भजन करते हुए जितने में काम धंधा संसार को याद मत करो। इस तरह से खुद से भजन भी बने और काम धंधा भी हो जाए। इस तरह से आप उसमें प्रेम का बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो। अब कहां तक करें, हमारा आगे जाना है भाई, समय थोड़ा है। हाँ, और एक वो बात है, ऐसा आज वह परिवार नियोजन करते हैं, बड़ी भारी हत्या है। हिंदू समाज तो गिर रहा है, अपने वहां बात चली, मैंने कहा तो कि हिंदू को बढ़ रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं, हिंदू तो बढ़ रहे हैं प्रति 20, वे 40 बढ़ रहे हैं, प्रतिशत 40 बढ़ रहे हैं मुसलमान। अरे मुसलमानों का राज्य हो जाए क्या दशा करेंगे, मंदिरों को ही तोड़ेंगे, भेड़ मिट्टी को ले जाएंगे, आपको मारेंगे। हिंदू बढ़ने पर अन्याय नहीं करते, और वो बढ़ने पर क्या क्या हुआ आप जानते ही हो, क्या होता है जहाँ है वही वह दशा होगी, मानते हैं। नहीं बोले भैया परिवार में ऐसे मत करो, गर्भपात करते हैं, बड़ी भारी हत्या है, इसके समान कोई हत्या नहीं है। गर्भपात के समान शास्त्रों में पाप देखा, इसे पाप दूरी का नहीं, सबसे बहुत विशेष मनुष्य की हत्या है। बच्चा मनुष्य तो आप हम घर में तो आए हैं, पहले ये बहना बैठी भाई बैठे सब गर्भ से गए हैं, वहां भी तो मनुष्य थे एक दिन, तभी तो आए बात। अरे मनुष्य नहीं, उस समय ऋषि है, महात्मा है, वो 100 वर्षों की बात याद होती है। भागवत माया कपिल देव जी ने कहा माता देवहूति से 100 वर्षों की याद होती है, छोटा बच्चा होता है तब, तो उसको मार देने का बहुत बड़ा भारी भयंकर पाप है। मैं तो जहाँ जाता हूँ कह देता हूँ, जिस घर में गर्भपात हुआ उस घर का पानी भी नहीं पिएंगे, भिक्षा मत देना भाई, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पाप भयंकर पाप है, ब्रह्महत्या से ज्यादा बड़ा पाप है। तो मैं तो कहता हूँ हाथ जोड़ कि उस घर का पानी भी मत पिलाना, नहीं तो भिक्षा लेते हूँ मैं तो, हमारी रोटी थोड़ी बनती है, आप लोग बनते उसमें हम पा लेते हैं। तो उस घर की भिक्षा मत देना जिस घर में पक्ष कोई घर पाप किया हो तो ऐसा बड़ा भारी पाप लगा, उस घर का पानी पीने पाप लगे। शास्त्र में लिखा है गर्भपात किया है उस स्त्री को देखा हुआ भोजन खाद्य हो जाता है, खलिहान सही अशुद्ध हो जाता है। इस वास्ते ऐसा भयंकर पाप मत करना, तो बहुत पाप फैल गया है आजकल। जा कहीं पूछता हूँ कितना बेटा बेटी हम दो है गो तीन है, दो तीन दो तीन दो तीन प्यार करके खत्म कर देते हैं। एक दो बना बंद कर दो तो बंद तो कर देते हो पर जीना दोगे, जीते रहेंगे हाथ की बात है, जीवा तो सकते नहीं और मार देते हो। आप में पैदा करने की शक्ति हो को बंद कर दिया पैदा कर सकते हैं तब तो ठीक है, वो तो शक्ति है नहीं, मारने की तो कर देते हो जीला सकते ही नहीं, तो ऐसा अन्याय मत करना। आप लोगों से प्रार्थना है, हम आप लोगों से ये मांगते हैं, और अगर कोई साधु संत आता है तो हम जो दिया करते हो नहीं आप गृहस्थ हो हम तो लेने वाले हैं तो ये लेते हैं, और हमारे रोटी की जरूरत नहीं है, कपड़े जरूरत नहीं है, शराब वगैरह कोई नशा हो हाँ तो इसके हमें शेयर कर देना। शराब बहुत फैल रहा गाँव में आजकल, शराब होगी शराब की दुकानें बहुत फैल रही है, महापातक है। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को मार देना, शराब पीना, गुरु पत्नी गमन करना, सोने रत्नों की चोरी, चार महापातक होता है। शास्त्रों में चार महत्व बताया है, सोने चांदी की रत्नों की चोरी करना और ब्राह्मण को मार देना, जो ब्राह्मण के द्वारा सबको हित होता है बड़ा भारी है, तो ब्राह्मण को मार देना और मदिरा पीना है, सोने चोरी करना, गुरु पत्नी गमन करना, तो ये चार महापातक है, इतना बड़ा भारी है। साथ में उनके रहे और तीन वर्ष रह जा वो न करे पाप तो दंड उसको भी होगा, सात वाले को दंड होता है, इतना पाप है इनका। अरे मदिरा बहुत ही आज फैल रही है, मंगनी एलोपैथी में बहुत चलती है और बिना स्वतंत्र मदिरा भी बहुत पीते हैं। अंडा स्कूलों में पाठशालाओं में मैंने पूछा है, अंडा खिलाते हैं छोरों को, भोजन वहीं कराते हैं, स्कूलों में भोजन कराने की रीति चली है, उसमें अंडों का प्रचार हो रहा है, स्वास्थ्य बहुत बिगड़ता है। इंग्लैंड में स्वास्थ्य मंत्री ने अंडे बंद कर दिए, उसकी कई रोग बताए, इतने रोग होते हैं, तो ऐसे रोग होते हैं और पाप तो होता ही है। भ्रूण हत्या करने का है तो भ्रूण ही तो है, जैसे माता के गर्भ में बच्चा होता है ऐसे ही अंडे में बालक होता है, तो वो हत्या करना वो भी खा लेना, राम राम राम राम। माता हमारी है, स्त्री धर्म में है तो हम दूर से नमस्कार करते हैं, सोते नहीं, उसी रज से ही बना हुआ मांस होता है, उसे अंडा बनता है और वो खा दे रहा, बड़ी भारी मलिनता पाप की बात, स्वास्थ्य बिगड़ता है, लोग पर लोग सब बिगड़ते हैं और पिछड़े बालक बिगड़ते हैं, फिर बिगड़ते ही चले जाते हैं। नशा नहीं करना, मदिरा तो दूर हो गया, चाय भी जहां तक बने मत पियो, जब बनाना हो चाय आदत हो तो तुलसी के पत्ते ले लो, सोठ सोठ है, जावित्री है, थोड़ी सी दालचीनी थोड़ा लहू डाल करके वो कर पी लो शुद्ध। चाय बड़ी खराब है, एक चाय की दुकान महाराज, उसमें एक सज्जन गए, कहते थे वो चाय देखा तो ढेर पड़ा है, जो चमड़ा हो जाए ना चमड़ा, उसकी छोटी छोटी कतर, ये क्यों बड़ी है कि चाय में मिलाते हैं, चाय बनती है ना उसे चाय में मिला देते हैं, अब वैसे भी तंतु होते हैं पता लगता नहीं, तो गए मारने का चमड़ा उसका पानी पीना पड़ता है, महान अशुद्ध बात है। इस वास्ते चाय भी मत पियो, नशा कोई मत करो, नशा कार्ड ली भी नशा नशा किया सब नाश, नशा न किया नरक में बड़ी नशा में आश। कोई भी मादक वस्तु है जिसे अंदर भ्रष्ट होता है, अंधकरण मैला होता है, इस वास्ते नशा कोई शब्द मदिरा तो सबसे निकृष्ट है, इस वास्ते सच्चाई से करो भाई। बातें कहाँ तक कहें और बातें हैं, इतनी बातें भी आप पालन करोगे तो हमारा आना आपको बुलाना समझ हो जाएगा, इस बात कृपा करो।